הסתכל על הכוכב פה למעלה, איך הוא שט לו, איך הוא אף הלאה. יקירה, מה שוב עכשיו, מה קרה לך? איפה את רואה הכוכב שם למעלה? איך הליל זוג זה ראות ללבנה שולח, איך מלך אהבות הוא לא זורח. באמת קשה לראות עד אל השמיים, איך לליל יש שרעות ללבנה עיניים. כי טובים דודך מיין, כי טובים דודאיך מיין, כי טובים דודאינו מיין, כי טובים, טובים הם השניים. גישת קיילים מנשיקות פירו פירו, אחי מרינה יחדתי מיהו מיהו. תשקני מנשיקות פיה פיה, תשמר נמח מהדים מאביה. אל תראו לי שאני, שאני שחרחורת, על ליבי נגני נגני כמו עלי תזמורת. אל תראו לי שאני נער הזהב לי, אל תראו לי גם אני נער מאוהב לי. כי טובים דודך מיין, כי טובים דודאיך מיין, טובים הם השניים.